799 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Bąk Media Ekspert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Punkt 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 10 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik, Brancati. Ostra wymiana zdań o programie do zbrajania. Prezydencki sejf to 0 zł, mówi premier. Posłowie za Zelem na Węgrzech, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, tracą sejmowe świadczenia. Po strzałach przy konsulacie USA w Toronto, Kanada wzmacnia ochronę amerykańskich i izraelskich placówek. Prezydencka propozycja to polski sejf 0 zł. Tak premier Donald Tusk podsumował pomysł sfinansowania wydatków na zbrojenia i inwestycje w zbrojeniówkę z zysku Narodowego Banku Polskiego. Kancelaria prezydenta przedstawiła projekt ustawy, który pozwoli przeznaczyć zyski NBP na rezerwach złota bez konieczności zaciągania pożyczki z Unii Europejskiej. Michał Makowski zna szczegóły tej sprawy. Michale, co mówili na ten temat przedstawiciele rządu i prezydenta? Premier Donald Tusk oczekuje, że prezydent podpisze ustawę wdrażającą unijny program SAFE, co pozwoli szybko podpisać pierwsze kontrakty zbrojeniowe. W prezydenckiej ustawie nie ma żadnej gwarancji przekazania pieniędzy z NBP dla rządu, a ponadto w ostatnich latach Narodowy Bank Polski wykazywał same straty. Te skonsolidowane straty to jest 100 miliardów złotych i że przewiduje w przyszłych latach kolejne straty. Dzisiaj pan Glapiński mówi, że ma 180 miliardów zysku, bo pan prezydent go o to poprosił. A kancelaria prezydenta odpowiada, że zyski NBP przekazane do specjalnego funduszu pozwolą finansować zbrojenia bez odsetek wynikających z pożyczki, a ponadto rząd zyska pełną dowolność w doborze dostawców uzbrojenia. Ponad 80% unijnych pieniędzy z programu SAFE ma trafić do polskich zakładów zbrojeniowych. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę na ryzyko walutowe pożyczki w euro. Nie mamy właściwie żadnego wpływu na to, jaki będzie kurs euro, jaka będzie relacja złotówki do euro i te wyliczenia 180 miliardów jako kosztu tej pożyczki SAFE europejskiej mogą się jeszcze zwiększyć. Wciąż nie ma decyzji prezydenta w sprawie podpisu lub weta pod ustawą wdrażającą unijny program SAFE. Decyzja zapadnie najpóźniej do 20 marca. A to był Michał Makowski w Towarzystwie Dzwonów. Dziękuję za relację. O SAFE 0% mówił dziś rano w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce profesor Leszek Balcerowicz. Jego zdaniem niepoważnych propozycji nie należy traktować poważnie, a prezes NBP musi działać zgodnie z polskimi i europejskimi regułami. Reguły są jasne. Są europejskie i polskie przepisy, które określają jakąś wielkość zysku NBP. No i w stosownym terminie ten zysk należy wpłacić do budżetu, a nie stwarzać iluzji, że nagle są jakieś ogromne pieniądze, które można bez szkody dla na przykład zwłaszcza głównego celu NBP-u, to znaczy dbało się o stabilność pieniądza, rozdawać. Prezes Adam Glapiński po spotkaniu prezydenta powiedział, że jutro mamy poznać szczegóły projektu finansowania obronności. Zbigniew Ziobro bez uposażenia, Marcin Romanowski bez diety poselskiej, tak zdecydowało prezydium Sejmu. Obaj nie wykonują obowiązków poselskich, bo uciekli na Węgry, gdzie dostali azyl polityczny. O decyzji prezydium Sejmu poinformowała wicemarszałkini Dorota Niedziela. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby pozbawić pana ministra Ziobry uposażenia poselskiego i pana Romanowskiego diety poselskiej. Dla pana ministra Ziobry to bodajże zostaje 1200 zł, to znaczy minimalny procent, który musimy zostawić przy uposażeniu poselskim, a ponieważ pan Romanowski nie pobiera uposażenia, to dietę poselską. W posiedzeniu kierownictwa Sejmu nie wzięli udziału wicemarszałkowie Krzysztof Bosak i Szymon Hołownia. Kanada zwiększa ochronę ambasad Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz konsulatów w Toronto i Ottawie. To reakcja na zgłoszenia o ostrzelaniu przedstawicielstwa USA w Toronto. Policja informuje, że na miejscu zdarzenia w pobliżu University Avenue znaleziono ślady strzałów z broni palnej. Służby badają incydent jako zagrażający bezpieczeństwu narodowemu. Burmistrzyni Toronto podkreśliła, że atak na konsulat USA nastąpił po ostrzelaniu w weekend dwóch synagog. Szef izraelskiej dyplomacji mówi, że operacja w Iranie i przeciwko Hezbollahowi zakończą się, gdy, tu cytat, nadejdzie właściwy moment. Mija 11 dzień wojny na Bliskim Wschodzie. W Izraelu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz. Będziemy kontynuować operację do chwili, kiedy wraz z partnerami uznamy, że powinna się zakończyć. Tak na pytanie o czas trwania operacji przeciwko Iranowi odpowiadał szef izraelskiej dyplomacji. Gideon Saar przyjął dziś szefa niemieckiej dyplomacji Johanna Wodefula. To pierwszy tak wysoki rangą zagraniczny polityk, który odwiedził Izrael od czasu rozpoczęcia operacji Ryczący Lew. Saar i Wadeful odwiedzili razem Bej Szemesz, gdzie podczas irańskiego ataku rakietowego rannych zostało kilkoro cywilów. Podczas wizyty ministrowie spotkali się z rodzinami ofiar. Szef niemieckiej dyplomacji stwierdził zaś, że pomimo obecnych wydarzeń nie można zapominać o tragedii mieszkańców Gazy. Zwrócił on uwagę na tragiczną, jak to określił, sytuację humanitarną mieszkających tam osób oraz brak właściwego dostępu do Gazy organizacji pomocowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio i Otwat, Północny Izrael. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Gołdapi, umiarkowana w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Trójmieście, Poznaniu i Legnicy. Na pozostałym obszarze kraju dobra. 19% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, jest sport w Trójce. Adam Malecki. Piłka nożna na początek, ale zanim o piłkarskiej Lidze Mistrzów, to o Radomiaku Radom będzie mowa. Szumu wokół klubu było ostatnio sporo, a to za sprawą trenera Gonzalo Feijo, który kategorycznie domagał się rozwiązania kontraktu po tym, jak został uderzony przez jednego z działaczy i radnego miasta. Sprawa tego wydarzenia będzie wyjaśniana przez odpowiednie organy, za to klub podjął decyzje dotyczące ławki trenerskiej. O szczegółach na konferencji prasowej opowiedział prezes klubu Sławomir Stępniewski. Dzień po meczu trener Gonzalo Feijo osobiście przekazał sztabowi szkoleniowemu oraz zawodnikom informację, że nie będzie dalej prowadził pierwszego zespołu Radomiaka. W związku z tą decyzją klub był zmuszony do podjęcia szybkich działań, aby zachować ciągłość procesu treningowego drużyny oraz przygotowań do meczu, który jest w bardzo bliskiej perspektywie. Decyzją klubu funkcję pierwszego trenera powierzono Kiko Ramirezowi, który dotychczas pełnił funkcję asystenta w sztabie szkoleniowym. Feijo nie jest już trenerem Radomiaka, który już w piątek zagra z Legią Warszawa, czyli innym byłym klubem Portugalczyka. Przy Łazienkowskiej też zresztą bywało nerwowo. To teraz już piłkarska Liga Mistrzów. Aż trzy angielskie drużyny zaprezentują się dzisiaj w pierwszych meczach 1/8 finału. Już o 18.45 w Stambule Liverpool zagra z Galatasarayem. O 21.00 mecze Tottenhamu na wyjeździe z Atletico Madryt i Newcastle u siebie z Barceloną. Może z Robertem Lewandowskim w ataku. Do tego w Bergamo Atalanta z będącym w świetnej formie Nikolą Zalewskim zagra z Bayernem Monachium. Ciekawe mecze zapowiadają się także w tenisie. Indian Wells wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj o ćwierćfinał powalczą numer 1 światowego tenisa Aryna Sabalenka z prowadzoną przez Tomasza Wiktorowskiego Japonką Naomi Osaką. To spotkanie już od 19.00. Już po północy zagrają za to młodziutka Kanadyjka Mboko z Amerykanką Anisimową, a jutro wieczorem o ćwierćfinał powalczy Iga Świątek i rywalką będzie Czeszka Muchowa. W turnieju panów ciekawie zapowiada się starcie Brazylijczyka João Fonseca z Janikiem Sinnerem. Światowa jedynka Hiszpan Alcaraz zagra z Norwegiem Rudem, a Nowak Djokovic z Brytyjczykiem Draperem. Przed godziną mówiłem o wyścigu kolarskim Tirreno Adriatico, to teraz o wyścigu Paryż-Nicea. Trzeci etap, drużynową jazdę na czas wygrali kolarze grupy Ineos Grenadiers, której zawodnikiem jest Michał Kwiatkowski. W nocy od 1 do 4 stopni Celsjusza, w górach nawet 7, tam gdzie powieje halna, tam gdzie nie, może być minus 4, w dolinach raczej. Na południowym wschodzie jutro zachmurzenie małe, a temperatura od 12 do 18 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 18. W audycji popołudniowej ze mną Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski. Zapraszamy do Trójki. To ja teraz małą tajemnicę Państwu zdradzę. Zbliża się na koniec tego tygodnia koncert zespołu Jam w Trójce. I to będzie występ do obejrzenia i wysłuchania tylko raz. Na żywo. Nie będzie rejestrowany. I w najbliższej godzinie audycji popołudniowej pojawi się szansa, żeby zostać świadkiem tego wydarzenia. To jeszcze nie teraz, ale zalecam czujność. Czujność w sprawie każdej. Większość osób 35+ przeżyło blackouty, były świeczki w domu, wiadro na czystą wodę, żeby pobrać skądś. Zapomnieliśmy troszeczkę o tym. Dobra, dam wam kartki. i będziecie musieli sobie wypisać, co macie przy sobie, co jest w samochodzie, co jest w biurze, rzeczy, które zapewniają przetrwanie. Macie 5 minut. Co na liście? Latarki, butelki wody, odrobina gotówki, jakaś odporna na działanie czasu przekąska. Tak na wszelki wypadek. Mają państwo? O sąsiedzkiej obronie cywilnej posłuchają państwo w reportażu dziś po godzinie 18.30. Państwo dzwonią w sprawie wszelkich wypadków i programu SAFE zarazem. Chciałbym, żeby każdy z nas odpowiedział sobie na pytanie, czy wolałby się podczas ewentualnej, nie daj Panie Boże, wojny zastanawiać nad tym, czy nam ktoś dostarczy sprzęt, którymi mamy walczyć, którego zapasy nam będą się mocno wyczerpywały. Czy może jednak dobrze jest mieć u siebie jakąś jedną, drugą, trzecią fabryczkę i ten sprzęt, czy tam pociski produkować? Lepiej u siebie, czy lepiej u sąsiada? 2 2 7 3. Wreck Me, The War on Drugs, to za nami. 13 minut po godzinie 18. Mamy dwa pałace, dwa różne pomysły na finansowanie polskiej obronności. Spotkanie prezydenta z premierem, ministrami rządu, prezesem Narodowego Banku Polskiego nie przyniosło porozumienia. Ale chyba nikt go nie oczekiwał. Kancelaria prezydenta przedstawiła projekt ustawy, który pozwoli przeznaczyć zyski Narodowego Banku Polskiego na rezerwach złota bez konieczności zaciągania pożyczki z Unii Europejskiej, przeznaczyć je na zbrojenia. Rząd oczekuje, że prezydent podpisze ustawę wdrażającą unijny program i nie wierzy w obietnice nadzwyczajnych zysków NBP. Opinie z obu stron politycznej barykady zebrał Michał Makowski, z którym się teraz łączymy. No i co mówią obie strony? Dobry wieczór. No, dyskusja była gorąca, ale mam wrażenie, że nikt dzisiaj nikogo nie zezłomował w sprawie programu SAFE. Doradca prezydenta Leszek Skiba przekonuje, że sfinansowanie zbrojeń z zysków Narodowego Banku Polskiego, które mają zostać przekazane do specjalnego funduszu, to rozwiązanie bezpieczne, zgodne z konstytucją oraz prawem europejskim. No i właśnie w ciągu najbliższych kilku lat można byłoby w ten sposób uzyskać około 185 miliardów złotych, a ponadto według tej koncepcji pieniądze można by wydawać na co tylko dusza zapragnie, czyli na uzbrojenie z całego świata, również na amerykańskie myśliwce F-35, tak bliskie sercu prezydenta Nawrockiego. Skiba dodaje, że propozycja prezydenta nie będzie generować dodatkowych kosztów, czyli odsetek od unijnej pożyczki. Nie ma tego największego finansowego minusa, jeśli chodzi o europejski SAFE, czyli tych odsetek, które pojawią się w kolejnych latach. Przypominam, 10 lat karencji to jest okres, w którym nie będzie spłacany kapitał, ale będą spłacane odsetki. Czyli tak naprawdę odsetki będą w europejskim SAFE już pojawią się od pierwszego roku i trwać będą przez 45 lat, aż do momentu spłaty całego do roku 2070. Kancelaria prezydenta policzyła te odsetki. Wyszło im około 180 miliardów złotych w europejskiej pożyczce SAFE, a to tyle co 3 lata finansowania programu 800+. Ustawa o powołaniu nowego Funduszu Polskich Inwestycji Obronnych trafiła do Sejmu, ale projekt nie będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu. Premier Donald Tusk krytykuje propozycję prezydenta, nazywając ją SAFE 0 złotych. Posłuchajmy dlaczego. W tej ustawie nie ma żadnych gwarancji pieniędzy. W tej ustawie są tylko przepisy, które powołują nowe struktury, które, jeśli dobrze rozumiem, ta ustawa ma być zamiast realnych pieniędzy, jakie mamy z tych środków europejskich. Z tej ustawy chleba nie będzie, bo to nie jest mąka, to są puste słowa. Jak to się stało? Jakim cudem w ciągu 2 miesięcy ze 100 miliardów straty zrobiło się 180 miliardów zysku? A to już pytanie do prezesa NBP Adama Glapińskiego, który według informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową miałby jutro pokazać, w jaki sposób polskie złoto może wygenerować zysk na finansowanie zbrojeń. Wiadomo, że rezerwy złota ani rezerwy walutowe nie zostaną uszczuplone i będą spoczywać w skarbcach na czarną godzinę. Rząd apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą wdrażającą unijny program SAFE, ale szykuje również plan B na wypadek prezydenckiego weta. Decyzję prezydenta poznamy najpóźniej 20 marca. To był Michał Makowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I przepraszam bardzo, ale ja się nie mogę powstrzymać. Moja żona mówi do mnie tak. Ty nie oszczędzaj, ty zacznij zarabiać. W końcu powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wietrze, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dwadzieścia jeden minut po 18. 14 zimowe Igrzyska Paralimpijskie Mediolan Cortina. Za nami pierwszy paralimpijski weekend w studiu. Adam Malecki. Dzień dobry. Ponownie. To pierwszy weekend i niestety jest to weekend bez medalu, ale z duchem walki, mówiłeś przed chwilą. No właśnie, bo to jest najważniejsze. Udział jest najważniejszy, żeby dawać przykład młodym zawodnikom, tym wszystkim, którzy gdzieś obserwują to, co się dzieje. Może nie mają odwagi na to, żeby wyjść, żeby zająć się sportem, a te piękne wyczyny naszych paralimpijczyków pokazują, że naprawdę warto, bo za tym wszystkim stoi ogromny trud. Tak jest w przypadku na przykład Michała Gołasia, który jest jedną z największych gwiazd naszej reprezentacji. Dzisiaj z przewodnikiem Kacprem Walasem zajęli piąte miejsce, świetne piąte miejsce w kombinacji alpejskiej osób niedowidzących, na którą składają się slalom i gigant, więc posłuchajmy, jak nasi bohaterowie oceniają to piąte miejsce. Jak mówi Michał, pewien niedosyt jest. No lepiej niż szósta, ale no w slalomie zrobiliśmy swoje. No tak, to był dobry przejazd. Wiadomo, że zawsze są jakieś takie niedociągnięcia, które można poprawić, ale to są no, najważniejsze zawody i nie zawsze wszystko idzie po myśli, ale dobry przejazd w mecie, więc trzeba się cieszyć z tego. Rywalizacja składa się z dwóch przejazdów, supergigantu na długich nartach i slalomu na krótkich. W których nasi czuli się bardziej komfortowo? No my na długich nartach dopiero uczymy się jeździć. W Polsce nie mamy możliwości tego trenować. Za granicą też rzadko to się zdarza. Uczymy się tak cały czas tak naprawdę. Na krótkie narty, no to dobrze znamy, to dużo jeździmy od dzieciaka, trenujemy w Polsce, mamy gdzie trenować, więc no to jest zupełnie inna historia. No połowa startów jest na długich nartach, połowa jest na krótkich, a każda wielka impreza zaczyna się od długich nart, więc no to było wiadomo, że my tu nie będziemy walczyć o te czołowe miejsca. Ale medale jeszcze przyjdą. Dzisiejszy start był ostatnim przetarciem przed ich koronnymi konkurencjami. Szczególnie w slalomie Polacy będą mierzyli właśnie w krążek. Jakiego koloru? Z jakiego kruszcu? To się dopiero okaże, mówi przewodnik Kacper Walas. Wiemy, że możemy poprawić jeszcze ten przejazd. Wiemy, że będą troszeczkę lepsze warunki, bo startujemy jednak jako tylko chłopaki, bez dziewczyn w osobny dzień, więc będzie dużo prościej. Chodzi o to, że trasa nie będzie taka zniszczona, że będzie trochę mniej osób jechało. W medal w kolejnych konkurencjach Michała Gołasia wierzy jego siostra Oliwia, która też startuje na paraolimpiadzie. Myślę, że pokaże jeszcze tą moc na pewno w slalomie i w gigancie. No na pewno czuję tą presję, bo ona jest duża, ale on to ma dosyć opanowane. Myślę, że raczej skupia się na sobie i stara się to odłożyć na bok, przynajmniej przed przejazdem. Ze stoku przenosimy się na trasy biegowe. W biegowym sprincie techniką klasyczną w kategorii zawodników z niepełnosprawnością wzroku siódme miejsce zajęli Piotr Grabowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim oraz Aneta Kobryń z przewodnikiem Bartłomiejem Puto. Głos oddajmy Bartkowi i Anecie. Nasz wspólny debiut tutaj. Na pierwszym starcie spełniliśmy nasze założenia tej igrzyska, czyli top 8, czyli no, możemy odtrąbić nasz mały sukces. No ja jestem w ogóle dumna z siebie, że to udało mi się. I jestem dumna też bardzo z Bartka, że pomógł mi to wszystko poukładać. Poruszające jest to wszystko, co dzieje się i na trasach, i na stokach podczas tych 14 igrzyskach, zimowych igrzyskach paralimpijskich Milano Cortina 2026. Gratulacje dla wszystkich naszych reprezentantów. Trzymamy kciuki. Aż do niedzieli.

Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Świetnie wyglądasz, jak nowy ty. No, mam nową energię, bo otwieram własną firmę. Brawo, nareszcie. Tak, bo teraz mogę zyskać ponad 3200 zł korzyści na start od Crédit Agricole. Tak, otwórz firmę i konto w Crédit Agricole. Zyskaj premię, zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala, a do tego kartę podarunkową na zakupy. W sumie ponad 3200 zł. Bank Crédit Agricole. Promocja Otwórz konto biznes pełne korzyści trwa do końca czerwca. Otwórz konto firmowe, daj nam zgody marketingowe i utrzymuj je minimum przez rok. Możesz zyskać ponad 3200 zł, w tym darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy Elixir przez rok, 1500 zł premii za rok, jeśli w każdym miesiącu na konto wpłynie 3000 zł i zrobisz 5 transakcji, plus 300 zł, jeśli otworzysz z nami firmę. Zwolnienie z opłaty za nową dzierżawę terminala na 2 lata o wartości 960 zł, 500 zł w karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie na crediagricole.pl/firmy. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Materiał informacyjny. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Nie ma porozumienia między rządem a Pałacem Prezydenckim w sprawie programu SAFE. Dziś prezydent Karol Nawrocki spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, aby omówić zaproponowaną przez siebie wersję programu zbrojeniowego SAFE 0%, który miałby być sfinansowany przez rezerwy NBP. To polityczna gra, mówi premier. Kiedy zorganizowaliśmy te wielkie europejskie pieniądze na polski przemysł zbrojeniowy, ktoś się przestraszył, że będzie sukces Polski. Albo nie daj Bóg mój sukces. I postanowił to zablokować i pokuglować trochę, poudawać, że jest jakiś alternatywny program. Jak mówię, wyszedł z tego safe 0 złotych. Prezes NBP Adam Glapiński po spotkaniu u prezydenta powiedział, że jutro mamy poznać szczegóły projektu SAFE 0%. Dania tymczasowo zamknęła ambasadę w Iranie. Poinformowała o ewakuacji swoich pracowników z Teheranu. Szef duńskiego MSZ-u Lars Rasmussen zapewnił, że Dania wciąż będzie utrzymywać stosunki dyplomatyczne z władzami w Teheranie z Kopenhagi. Wcześniej swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne zamknęły Hiszpania, Austria oraz Włochy. Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód ma w przyszłym tygodniu lecieć do Izraela, by koordynować działania przeciwko Iranowi. Steve Witkoff zapowiedział taką wizytę w wywiadzie dla CNBC. Doradca Donalda Trumpa podkreślił, że prezydent cały czas jest gotów rozmawiać do rozmowy z Teheranem. Powtórzył, że najważniejszym celem Waszyngtonu jest niedopuszczenie, by Iran posiadał broń jądrową. Pełny serwis Trójki o 19.00. W nocy przeważnie od 1 stopnia do 4 w najchłodniejszym momencie, no i drobny deszcz miejscami na południu, wschodzie i na wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia od 12 do 18. Nad morzem najchłodniej. I pół minuty do godziny 19. Dżem w Trójce zagra w niedzielę. Ten koncert na żywo na naszej antenie tuż po godzinie 19 w niedzielę, przypominam, i już nigdy więcej. Będzie go można usłyszeć tylko ten jeden, jedyny raz. Wyłącznie na żywo. Dla słuchaczy i słuchaczek mamy zaproszenia, a koncert, przypominam, 15 marca. Te zaproszenia to szansa na zobaczenie tego koncertu i posłuchanie go, tego, który zabrzmi tylko raz. Jeśli chcą mieć Państwo szansę, 2 2 7 3. Ten telefon może się przydać. A to Jam. Idzie lepsze. Gdybym nie wierzył, to bym się bał, że znikniesz mi jak w nerwowym śnie i zacznę marnieć byle jak, byle gdzie, jak rozbitek wśród wrogich skał. Lecz ja ufam ci, choć to nie modne, ludzie wciąż dziwią się. Right. Na zaproszenie na koncert Dżemu można jeszcze zapolować. Trzeba uważnie słuchać Trójki. Na zegarach 22 minuty do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Gdybyśmy teraz mieli przeżyć kilka dni bez prądu, ciepłej wody albo w ogóle bez wody pitnej, czy dalibyśmy radę? Czas taki, że tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem same upominają się o naszą uwagę. Grupa mieszkańców warszawskiej Ochoty ćwiczy różne scenariusze na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Gromadzą zasoby jedzenia, kompletują plecaki ewakuacyjne, kupili też turystyczne kuchenki gazowe. Dlaczego to robią? Bo chcą być gotowi, gdy zdarzy się pożar, albo gdyby przestały działać wodociągi, czy wreszcie gdyby zrealizował się ten najczarniejszy ze scenariuszy – wojna. Teoria, oby jej nigdy nie trzeba było sprawdzać w prawdziwym życiu, a wszystko w czasie programu szkoleniowego Sąsiedzka Obrona Cywilna. Jakub Tarka ze studia reportażu w opowieści zatytułowanej Gotowa Ochota pokazuje jeszcze jedną ważną rzecz – jak istotna jest wzajemna pomoc sąsiedzka. Posłuchajmy. To jest Sąsiedzka Obrona Cywilna i standardowo na każdym naszym spotkaniu ruszałem nalepki, żebyście napisali imiona. Będzie wam łatwiej pracować. Doświadczenia na wschodzie, od których nie powinniśmy uciekać, ludzi z Ukrainy, pokazują, że sąsiedzi są w stanie razem przetrwać. Ktoś ma jeden zasób wody, ktoś ma trochę leków, ktoś ma trochę jedzenia i to jest klucz. Nikogo nikt nie jest w stanie nauczyć survivalu, zasad bezpieczeństwa w ciągu paru miesięcy, ale to, że my się będziemy znać, już jest dużym atutem. Blackout, czy w ogóle blackout jest możliwy? Co sądzicie? Pierwszego stycznia w domu blackout. Jest. Proszę opowiedzieć, jak się nazywasz? Olga. Olga, co się działo? Nowy rok. Dwie godziny zatrwało, jak włączyli nam prąd na samym osiedlu i całej ulicy, więc okay. Sąsiadka zaczęła wynosić zamrażarki na balkon rzeczy. Ja aż tak nie spanikowałam, ale no tyle. Na szczęście włączyli, ale też taka pierwsza myśl, co jak będzie dłużej. Okay. Dlatego też tu jestem. Myślę, że większość osób 35 plus przeżyło blackouty w swojej tam młodości. Było to normalne. Były świeczki w domu, wiadro na czystą wodę, żeby pobiec, pobrać skądś. Zapomnieliśmy troszeczkę o tym. Dobra, dam wam kartki i będziecie musieli sobie wypisać, co macie przy sobie, co jest w samochodzie, co jest w biurze, rzeczy, które zapewniają przetrwanie. Macie 5 minut. Od wielu, wielu lat zajmuję się survivalem. Jestem instruktorem survivalu. Staram się przekazywać wiedzę, którą sam sprawdziłem. Mówi Dawid Komuda, mieszkaniec warszawskiej Ochoty, który stworzył program Sąsiedzka Obrona Cywilna dla swoich sąsiadów z dzielnicy. Wiecznie mi brakowało takiego elementu, no, że survival dzieje się przecież tu, teraz w mieście. Na przykład wracałem w okresie świątecznym do Warszawy. Była gołoleć, 9 samochodów się zderzyło z sobą, był wielki karambol. Ludzie stali w korku, było zimno, chyba przez 3-4 godziny. No i co jest w tym samochodzie? Czy jest woda? Czy właśnie mam dodatkową kurtkę? Co mam przy sobie? Co mam w kieszeni? Awaria w Trójmieście, parę dzielnic, nie ma ogrzewania. W Warszawie punktowo też w paru miejscach nie ma ogrzewania. Na przykład w Otwocku parę miesięcy temu była bakteria w wodzie, ludzie nie mieli chyba z tydzień czy z półtorej tygodnia dostępu do wody, musieli tę wodę kupować, straż też dostarczała i myślę, że się nie da przygotować na wszystko, ale zawsze można zwiększyć swoje szanse. Ta grupa, co macie? Powerbank, leki osobiste, woda, zapalniczka, gotówka, chusteczki, przybory higieniczne, żel odkażający i scyzoryk multitool. Okay. Kto ma przy sobie latarkę? W telefon, ok, szybko się wyładuje. I kto ma 100% baterii? Nikt, nie? Kto ma latarkę? Zobaczcie, bryloczek przy kluczach. Co macie w pracy? W biurku? 2-3 butelki wody. Radyjko, że można je wziąć z sobą. Dodatkową jakąś kurtkę, czapkę. Przecież w pracy siedzicie większość dnia. To jest gotowość, tak? Proszę. Nie mamy swoich miejsc teraz, szczególnie w biurowcach. Trzeba zostawić stanowisko opróżnione ze swoich prywatnych rzeczy. O to chodzi, że trzeba wymusić na pracodawcy. Sorry, mamy takie czasy, musicie nam zagospodarować jakieś takie miejsce. Myślę, że nie ma takiego programu, jaki my robimy na pewno. Jest to bardzo głęboka nisza. Na tych grupach związanych z obroną cywilną, no, to są grupy niewielkie. 2000 chyba ma najwięcej na Facebooku. Tych inicjatyw oddolnych jest w sumie kilka. Zaczynamy dopiero o tym rozmawiać. Jesteśmy podzieleni, to wzbudza jakieś tam emocje. Nawet w samym środowisku survivalowym. Survival jest raczej postrzegany jako hobby, a tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem jest trochę egzotyką. Nagle będziemy bawić w jakieś tam wojsko na osiedlach. Ideałem by było stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, że to otoczenie jest moje, a nie państwa, kogoś. Podawane są tutaj za wzór kraje skandynawskie, głównie Finlandia. Finowie mają schrony dla prawie całej populacji. To jest ich rodzaj takiej dumy narodowej, że oni trenują, są przygotowani, dzieci są edukowane już od najmłodszych lat z cyberbezpieczeństwa na przykład. U nas cyberbezpieczeństwo jest tematem praktycznie nam obcym. Jesteśmy podatni na manipulacje, jesteśmy też podzielonym bardzo społeczeństwem też z tego powodu, bo po prostu nie jesteśmy wyedukowani w tym obszarze. I właśnie fajnie, gdyby u nas to było częścią codzienności. Dzień dobry. Rozumiem, że pani do sąsiedzkiej obrony cywilnej ochota. Radio mamy? Nie. Nie mamy. Ci, co nie mają, to losują. Niestety te radia nazywają się Wróć potem do mnie. Bardzo dobrze. Robiliśmy test z żoną. 750 metrów udało nam się, ale my mieszkamy koło Parku Szczęśliwickiego, więc połowa to poszła przez park. Czy to już wcześniej mieli takie radiotelefony, czy na te zajęcia zakupili? Nie, ja zakupiłem na te zajęcia dopiero. Postanowiliśmy zainwestować. Dzień dobry wszystkim i dziękuję, że przyszliście o takiej porze i w takiej temperaturze. Jest to jakby element też szkolenia. Oprócz dzisiaj łączności wyciągnijcie wnioski, czy faktycznie macie jakieś ciepłe rzeczy z sobą. I jak one się sprawują. Jak ktoś zmarznie, mam termos z ciepłą herbatą. Działamy na grupie w ramach dwumiesięcznego cyklu treningowego. Dzisiaj z Pawłem, Mazowiecka Amatorska Sieć Radiowa. Paweł, oddaję spotkanie w twoje dłonie. Jest nas ile? Tam około 15-16 osób, jakoś tak. Podzielmy się po 4 osoby. I tak w 4 różne strony, nie? Chcemy zobaczyć, dokąd będziemy się słyszeć, tak? O, tak. Ochota 05, zgłaszam się dla Ochota 99. Pięknie. Dokładnie tak to powinno wyglądać. 17.45 jesteśmy tutaj, okej? To są co najmniej 2 miesiące zadań na grupie na Facebooku, spotkań w różnych miejscach, także terenowych. Długie szkolenie. Zamysł powstał z frustracji, że ludzie przychodzą na szkolenia krótsze, słuchają przekrojowej opowieści na temat obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych, idą do domu i nic nie robią. Widziałem, jak ten pan to robił. Widziałem, jak ten pan to robił, dokładnie tak, albo widziałem na YouTubie. Właśnie ludzie oczekują gotowej listy. No i kupią i schowają do szafy. Z tego powodu, że ja to robię oddolnie, jako wolontariusz, frustrowało mnie to, bo wolę ten czas poświęcić na realizację swoich szkoleń survivalowych. Więc stwierdziłem, że chcę coś zrobić bardziej z sensem i zaplanowałem, że ten program niech będzie dłuższy. Krok po kroku, w miarę możliwości ludzi, będzie budował taką organiczną gotowość, ale też nawyk. Bo gotowość to jest nawyk. To, że właśnie tankuję samochód powyżej połowy baku, że kupuję na bieżąco zapasy jedzenia, tam jakieś konserwy gotowe, jedzenie, że mam zapas wody, że ładuję powerbanki, że mam baterie. Ludzie dostają takie zadania, że krok po kroku mogli się przygotować, że oni muszą jednak wysłać to zdjęcie, że byli po tą wodę w studni oligoceńskiej, że mają zorganizowane przedmioty do plecaka. Wtedy człowiek czuje, że czas poświęcony dla małej społeczności ma sens. Tutaj grupa czwarta, czy grupa druga nas słyszy? Tak, grupa druga nas słyszy. Jesteśmy na rogu Rokosowskiej i Baśniowej. Mam nadzieję, że powstanie sieć faktycznie, która będzie działać i trenować regularnie, minimum raz na 2 tygodnie. Na pewno taka sieć powstanie na Ochocie. Próbujemy zrobić szkolenia. Dla zarządu wspólnot, bo ktoś musi przekazywać dalej informacje. Niedawno był Sylwester. Myślę, że część z nas doświadczyło tego, że po prostu nie dodzwoniło się do swojej rodziny. Sieć po prostu była przepełniona. Tak samo się będzie dziać przy sytuacjach nagłych, kryzysowych, blackoutach, dużych wydarzeniach. 9.7, powódź stulecia, radioamatorzy zapewniali łączność awaryjną dla służb, bo centra łączności zostały w większości zalane. To są informacje, gdzie jest woda, gdzie jest kolejka, gdzie są właśnie służby, gdzie się pali, co się dzieje, tak? Nawet takie proste radio PMR w sieci zorganizowanych ludzi może nam już tutaj bardzo dużo pomóc. A poza tym trzeba ze sobą rozmawiać, bo się wtedy zacieśnia kontakty. Jak nie będziemy zacieśniać kontaktów, to zginiemy jak dinozaury. No ile realnie mamy się czuć niebezpiecznie? Nie, o tym nie można mówić. Co to znaczy niebezpiecznie? No, fachowcy mówią, że ryzyko wojny jest minimalne. Rosja jest w tej chwili na tyle wyczerpana, że nie odzyska w przeciągu ładnych kilku lat zdolności do tego, żeby gdzieś dalej zaatakować. Natomiast to, na co powinniśmy być przygotowani na przykład, moim zdaniem, to chociażby to, co się działo w zeszłym roku na Półwyspie Iberyjskim. No, tak, czyli w Berlinie, tak. To są bardziej realne scenariusze. To może być awaria, atak jakiś hakerski. Nie wszyscy sobie wyobrażamy, co to znaczy, że nie ma prądu. Ale to znaczy, że stoi metro, że stoją tramwaje, że przestają działać wodociągi. Na to musimy być przygotowani. Wieszałem plakat związany z naszymi spotkaniami i zaczepiła mnie starsza pani i mnie zapytała, myśli pan, że będzie wojna? Ja nie chciałabym tego dożyć. Ja jej wtedy odpowiedziałem, że myślę, że zgodnie z prawdą. Mówię, proszę pani, pani przeżyła stan wojenny, blackouty, braki, kartki. Ma pani trochę jedzenia w domu? Mówi, mam. Ma pani jakieś świeczki, latarkę? No mam. No widzi pani, jest pani bardziej przygotowana niż tam jakiś losowy dwudziestoparolatek, który nie ma takich doświadczeń. No to wtedy jakby pani się uspokoiła. No faktycznie. Ale to też mnie zmusiło do takiego przemyślenia, że no jaka to jest odpowiedzialność mówić o tym. Czy to jest straszenie wojną? To jest odpowiedzialność za miejsce, w którym mieszkam. Czy wojna wybuchnie, czy nie wybuchnie, my powinniśmy po prostu być przygotowani na to, żeby bronić swojego podwórka, lokalnej społeczności, tych swoich najbliższych, swojego plemienia. Ogólnie to powinniśmy rozmawiać o wojnie, jak najbardziej. Przepraszam od razu za swój polski język, nie tak dobrze rozmawiam. Aleks jest z Ukrainy, z Mariupola. Podzieli się z nami, myślę, wiedzą unikatową. Ja w ogóle przeżyłam 2,5 tygodnia bez wody, prądu, gazu. Nie było mobilnych telefonów. Na początku to tak było osobnie. W ogóle strach i w ogóle nie wiedziały, co robić. I zaczynali rozmawiać. O mnie jest to, ja mam to, ja mam to. Ryż, różne rodzaje. Makaron jakiś. 7 dnia my gotowali już jedzenie na ulicy, na ognisku. Wszystko było wspólne. Ktoś zajmował się dziećmi, ktoś zajmował się sprzątaniem jakiegoś też na ulicy, ktoś tam szukał te drzewa, żeby to ognisko zrobić. Więc my chodzili, wodę nabierali nie tylko dla siebie, ale i dla innych sąsiadów. Tak stale jak jedna duża rodzina. Dlatego sąsiedzka obrona cywilna, bo my razem jesteśmy silni, a taktyka samotnego wilka się nie sprawdza. Osobno nie mamy umiejętności, żeby sobie poradzić. Ja jak zwykle bardzo ci dziękuję za inicjatywę. To jest w ogóle super akcja. Każde zadania są świetne, fajnie, że ci się chce. Super, że jest odzew, ale naprawdę z każdego takiego spotkania coś wyciągam dla siebie i tak jak już wcześniej ci mówiłam, są takie rzeczy, że później, jutro plecak, jutro dodatkowe proszki przeciwbólowe, jutro zeskanowanie dokumentów za tydzień, a jednak te zadania cię motywują, mobilizują. Dobra, dzisiaj to robię, dzisiaj załatwiam, dzisiaj już to mam, więc wielkie dzięki i szapoba. To był reportaż zatytułowany Gotowa ochota Jakuba Tarki ze studia reportażu Polskiego Radia. Taktyka samotnego wilka się nie sprawdza. Wilcze stado dzisiejszego popołudnia, czyli Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski i Michał Matus. Mówimy Państwu dobrego wieczoru. 7:30 do 19:00. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.